بہت زیادہ، یعنی عقائد کا بگاڑ دنیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کافر تو ہیں، مشرک کافر تو ہیں، ایمان سے خالی، جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں بھی بہت قلیل لوگ ہیں جو صحیح ایمان کے ساتھ متصف ہوں گے، اکثر و بیشتر ان میں بھی یہ ایمان کا خلل، صحیح سلامتی سے ایمان کو لے جانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے تاکیدن فرمایا ہے، ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی مداومت رکھو ایمان پر۔ تو ایمان کس پر رکھنا ہے؟ یہ اجزاء ایمان، ایمانیات کا ذکر ہے۔ اب آمنو باللہ، اللہ پر ایمان کا، یعنی اللہ کی ذات اور صفات، صفات بھی اس کے اندر ہی داخل ہیں۔ آمنتو باللہ، جیسا حضور نے فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے، جب شیطان کی وسوسہ اندازی کرتا ہے تو خلل واقعہ ہونے کا خطرہ ہے، تو فوری کہا کرو آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کی صفات بھی داخل ہیں، جیسا کہ آمنتو باللہ و کتبی و ملائکتی، یہ آمنتو باللہ ہے کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، یہ ایمان کی صفت میں پڑھتے ہیں، ہر ایک بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی اسماء پاک اور اس کی صفات جیسا کہ ہے ان کے ساتھ وہ متصف، اس پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں، اس صفات پر بھی، ذات اور صفات۔ تو یہ اللہ کے اندر یہ دونوں باتیں آتی ہیں، یہ بنیاد ہے اللہ کا وجود، اس کی ذات، وحدانیت اور اس کی صفات۔ امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے لیکن اس کو صفات سے عاری مانتا ہے، جیسا معطلہ فرقہ، تو وہ بھی کافر ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ذات کا انکار کر دیا۔ صفات پر ایمان، اللہ تعالی کمال صفات کا مالک ہے، تمام صفات حسنہ کے ساتھ وہ متصف ہے، جیسا کہ یہ اللہ تعالی کے اسماء پاک ہیں، ذاتی نام تو ایک ہی ہے اور باقی یہ سب صفاتی ہیں، الرحمن، الرحیم، ستار، غفار، قہار، جبار وغیرہ، جتنی بھی اسماء مبارکہ ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں، اور صفت اللہ تعالی کی کسی نہ کسی تجلی کو ظاہر کرتی۔ تو یہ صفات پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اگر خدا کو مانتا ہے لیکن صفات نہیں مانتا اس کی، وہ بھی اسی طرح کافر ہے، جیسا دہریہ ہوتا۔ تو اللہ پر ایمان تو اس طرح ہو گیا، وہ رسولی اور اس کے رسول پر، رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے، باسا اللہ لتبلیغ الاحکام الی الناس، علم عقائد میں یہی تعریف ہوتی ہے انسان۔ رسول البتہ عام ہے ایک لحاظ سے اور ایک لحاظ سے خاص ہے، عام اس لحاظ سے کہ رسول ملائکہ بھی ہوتے ہیں انسانوں کے علاوہ، یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس، قرآن میں یہ بھی ہے، اور ایک لحاظ سے خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے اور معصوم ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب یا مستقل شریعت بھی ملتی ہے ساتھ۔ رسول تھوڑے ہیں جو دنیا میں اللہ نے جن کو مبعوث کیا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، یہ روایت اگرچہ کچھ کمزور ہے لیکن ساقط الاعتبار نہیں ہے، قابل لحاظ ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضور پہلا نبی کون سے ہے، تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام، تو عرض کیا حضور کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، فرمایا نبی مکلم، نبی تھے، اللہ نے ان سے کلام کیا، ان پر وحی نازل فرمائی، اور سب سے آخری اللہ کا نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، اور 124,000 کم و بیش سارے یعنی نبی اور رسول دنیا میں آئے، اور ان میں سے 315 یہ اللہ کے رسول تھے، 315 یہ جمع غفیر یہ رسولوں کا تھا، باقی سارے نبی تھے. نبی کے لیے مستقل شریعت کا ملنا ضروری نہیں ہوتا، سابقہ شریعت کی تبلیغ، ہاں وہی ضرور اس پر نازل ہوتی ہے، وہ منتخب انسان ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. انبیاء بنی اسرائیل میں ہزاروں ایسے گزرے ہیں کہ جو صرف تورات کی تبلیغ ہی کرتے تھے، اسی پر معمور تھے، وہی نازل ہوتی تھی تو اٹھا ایسی تورات کی تبلیغ کرتے، نئی شریعت نہیں ملتی تھی. جس کو نئی مستقل شریعت ملے یا کتاب یا صحیفہ وہ رسول ہوتا ہے، اور کتاب جس کو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جس کو نازل کیا ہے اس سے پہلے، یہ الکتاب جن سے کتاب مراد ہے، جتنی کتابیں بھی ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، جن میں 4 تو یہ بڑی عظیم کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور باقی صحیفے ہیں جن میں سے تقریباً 39 صحیفے یہ بائبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اس وقت بھی موجود ہے، مختلف نبیوں کے صحیفے ہیں، یونس علیہ السلام کا صحیفہ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام، اور بھی دوسرے نبیوں کے صحیفے ہیں، کوئی صحیح ہیں کوئی غلط ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ نے ان میں تغیر تبدل کیا ہے، تحریف کیا ہے، لیکن وہ تعداد تو ذکر کی گئی ہے. تو اس طریقے سے تقریباً 100 صحیفے اور 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ابتدائے عہد سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اور آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر تمام رہتی دنیا تک انسانیت کا پروگرام اس میں دے دیا اللہ تعالیٰ سارا. تو فرمایا اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی. یہ اب اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، یا ذات کو نہیں مانتا یا صفت کو نہیں مانتا، وہ ایک جیسا ہوگا. پرویز کہتا ہے کہ جی تقدیر کا کوئی ذکر نہیں، لیکن تقدیر تو خدا کی صفت ہے. والذی خلق فقدر، خدا نے جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا، کیا خدا کی صفت کا انکار کرو گے؟ صفت کا انکار کر کے کوئی آدمی مومن رہ سکتا؟ تقدیر تو خدا کی صفت ہے، تقدیر کو مقدر کرنے والا خدا ہے، تو خدا کی صفات بھی آتی ہیں اسی کے اندر. حدیث نے اس کی تشریح کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح کر دیا کہ جو شخص باقی چیزوں کو مانے تقدیر کو نہ مانے. تقدیر کا معنی کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، یہ سب اللہ کے حکم، ارادے اور مشیت سے ہو رہا، یہ تقدیر ہے. جو آدمی اس کا منکر ہو وہ مومن نہیں رہ سکتا، جو خدا کی صفت کا ہی منکر ہے وہ. تو ذات بھی آ گئی، صفات بھی آ گئی، وحدانیت بھی آ گئی اس کے اندر، اسماء پاک بھی آ گئی، صفات بھی آ گئی، سب اس لفظ کے اندر ہیں. وہ ملائکہ، اگر خدا کو مانتا ہے لیکن ملائکہ کو نہیں تسلیم کرتا، وہ بھی مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا وہ. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے اور انسانی نوع کی مصلحت ان پر موقوف ہے. انسان کی مصلحت ملائکہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. ملائکہ ایک لطیف مخلوق ہے، اس کے کئی طبقات ہیں اور کائنات میں اللہ تعالی کے حکم کو وہ پورا کرتے ہیں، تو نوع انسانی کی مصلحت ملائکہ پر موقوف ہے اور وہ وسائط ہیں. اللہ تعالی کی ذات تو بہت بلند اور بہت ہی برتر ہے، تو وہاں کا فیض پہنچانے کے لیے کائنات تک ملائکہ کا توسط ہے. تو جو ملائکہ کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، یا ملائکہ کا وجود نہیں مانے گا. پرویز اور مشرقی وغیرہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان اور ملائکہ، اچھی صفت کا نام ملائکہ رکھا گیا ہے. انسان کے اندر قوت غضبی یا غصے والی جو قوت ہے اس کو شیطان کہا گیا. یہ تاویلیں ملحدانہ ہیں اور غلط ہیں. ان کا وجود ہے، ملائکہ کے اجسام ہیں، نہایت لطیف ہیں، ان کے اندر روحیں ہیں، ادراک ہے اور کمال ان کو حاصل ہے بالفعل. اس طرح شیاطین کا بھی وجود ہے، جنات کا وجود ہے، ان کے اجسام ہیں، ان میں ارواح ہیں اور وہ ادراک شعور رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. اس کا انکار کرنے والا، غلط تعویل کرنے والا ملحد ہوگا، منکر ہو گیا، کافر ہوگا، کیونکہ سری طور پر ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اور ملائکہ اولو کا پیغام کو کہتے ہیں، خدا کا پیغام کائنات تک پہنچانے کا ذریعہ ملائکہ ہیں. جو اللہ کا انکار کرے گا اس کے فرشتوں کا وکتب ہی اور اس کی کتابوں کا ہی جمع آ گیا. یہاں پہلے الکتاب تھا، وہ جن سے کتاب، ہر ایک کتاب، اور پہلے نمبر میں جس کتاب کا ذکر ہے والکتاب الذی نزل علی رسولی، اس سے قرآن مراد، آخری رسول پر جو کتاب نازل فرمائی. اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ برحق ہیں. اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان صحیفے اور کتابوں کو نازل فرمایا. ان کے اندر جو گڑبڑ کی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. وہ گڑبڑ غلط ہے، اس کے اندر تحریف اور غلط باتیں داخل کرنا یہ بات غلط ہے، لیکن وہ کتابیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے اس پر ہمارا ایمان ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا. دوسری جگہ اس کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے، ماؤتی النبیون من رب، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے نبیوں کو دی. یہ نہیں ہے کہ ان کی بناوٹی چیزیں یہود نصارہ نے یا ملحدین نے جو گڑبڑ کی ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں، اس چیز پر جس کو خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. ماؤتی موسیٰ و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو چیز دی گئی تھی، جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس پر ہمارا ایمان، اس انجیل پر نہیں. یہ تو بناوٹی ہے، گڑبڑ کر دیا ہے اس کے اندر. خود عیسائیوں نے اقرار کیا کہ ہزاروں غلطیاں موجود ہیں اس انجیل میں. ہم اس انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس کتاب پر جس کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ وہ برحق ہیں، اللہ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن عمل نہیں ہوگا، عمل صرف قرآن پر کریں گے، کہ ہمارے لیے عمل صرف اب قرآن پر ضروری ہے. باقی کتابوں میں جو بات قرآن کے مطابق ہوگی اس پر بھی عمل ہو جائے گا، ورنہ وہ منسوخ ہیں. عمل صرف قرآن پر، اور ایمان سب کتابوں پر ضروری ہے. اور رسولوں پر، جو کفر کرے گا رسولوں کے ساتھ، تمام اللہ تعالی کے نبی اور رسول جن کو اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں اگر سب کو مانے اور ایک کو نہ مانے وہ کافر ہی رہے گا. سب کا انکار کرنا اور ایک کا انکار کرنا یہ برابر کی بات ہے. سب پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ سارے سچے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، اللہ نے ان کو منتخب فرما کر ان پر وحی نازل کی، ان کو شریعت دی اور ان کو مامور کیا کہ وہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کریں. ہمارا ان پر ایمان ہے، سب کو ہم سچا سمجھتے ہیں. اور پھر قیامت کے دن کی تصدیق بھی ضروری ہے. قیامت کے دن کی تصدیق، جو اس کا انکار کرے گا کہ خدا کی وحدانیت کو بھی مانتا ہوں، رسولوں کو بھی، فرشتوں کو بھی اور کتابوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں قیامت کو نہیں مانتا، تو وہ کافر کا کافر ہی رہے گا، مرتد کا مرتد ہی رہے گا، وہ مومن نہیں بن سکتا. یہ اجزاء ایمان ہیں، ارکان ایمان جن کی تصدیق کرنی ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے دل سے کہ یہ صحیح ہے. یہ اجزاء ایمان کا ذکر ہو گیا، یہ ایمانیات ہو گئی. تو جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اس کی ذات کا یا صفات کا یا وحدانیت کا یا اس کے ملائکہ کا انکار کرے گا، ملائکہ نہیں یا ان کا وجود نہیں ہے، یا کتابوں کا انکار کرے گا کہ جیسا مشرق کافر بعض انکار کرتے تھے، منزل اللہ والا بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہ سب غلط کہتے ہیں. ہم مشرق ایسے بھی ہیں بعض کا انکار، خدا نے کوئی تورات انجیل کوئی قرآن نازل نہیں کیا، سب بناوٹی باتیں. اس کے جو انکار کرے گا اور رسولوں کا انکار سب کا کرے یا ایک کا کرے. نصارہ کیوں کافر ہیں؟ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. یہود کیوں کافر ہیں؟ اس واسطے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ ہم جی باقی نبیوں کو مانتے ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے. تو کسی ایک کا انکار بھی اسی طریقے سے کفر ہے جس طریقے سے سب کا انکار کرنا کفر ہے. اور قیامت کے دن پر، قیامت تو نتیجہ ہے، جزاء عمل کا دن. تو جو سب بات کو مانتا ہے اور جزاء عمل کو نہیں مانتا، وہ بھی کافری ہے، ملحد ہے. تو فرمایا کہ جو ان چیزوں کا انکار کرے گا بے شک وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور جا پڑا، وہ مسلمان نہیں رہا. لہذا یہ اجزاء ایمان سب شمار کر دیے گئے. ان چیزوں کی تصدیق کرنی دل سے ضروری ہے، خدا کی وحدانیت، اس کی صفات کمال، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے تمام رسول اور قیامت کا دن. یہ اجزاء ایمان ہے. اس میں کسی ایک بات کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا اور دور جا پڑے گا گمراہی میں، جس کی نجات نہیں ہو سکے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا. ان الذین آمنوا، اس اگلی آیت کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو یہ منافقین کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں. منافقین کا ذکر اگلی آیتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا، منافق اعتقادی. اور یہ آیت بعض یہ کہتے ہیں کہ عام ہے، بعض فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی ظاہری طور پر، لیکن کفروا، اندر سے کفر ہی کیا، جیسا منافقوں کی جان ہوتی. یا اہل کتاب، پہلے تو ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انکار کر گئے، تو یہ لوگ کافر کے کافر ہی رہیں گے. اور پھر ایمان لائے. بعض فرماتے ہیں کہ عام ہے یہ مرتدین کے بارے میں، جو شخص ایمان لاتا ہے پھر مرتد ہو جاتا، تو مرتد کی توبہ تو قبول ہوتی ہے مرتد کی، پھر اگر ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے تو پہلی غلطی معاف ہو جائے گی، وہ مومن ہی ہوگا. لیکن جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں ہی بڑھتے رہے، بار بار بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. بار بار جو لوگ ایسا کرتے ہیں، تجربے سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ خذلان کا شکار ہوتے ہیں، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، خذلان کا شکار ہوتے ہیں، محروم رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو طلب کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بار بار ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا، پھر ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا، تو ایسے لوگ اکثر و بیشتر محروم رہتے ہیں، نجات اسی طریقے سے جاتے نہیں ہیں. یہ خذلان رسوائی کی علامت اور نشانی ہے. البتہ یہ ہے کہ مرتد اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے. لیکن بار بار جو آدمی ایسا کرتا ہے، ایسے لوگ اکثر محروم رہتے ہیں اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں. اور بار بار جو آدمی ایسا کام کرتا ہے، ایمان لایا پھر کافر ہو گیا، ایمان لایا پھر کافر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو توفیق نہیں دیتا صحیح طور پر. لم یکن اللہ لیغفر لہم، معاف نہیں کرتا. یعنی ایسا عموماً ایسے لوگ محروم رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سچے دل سے تائب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے. حضور کا فرمان ہے، توبۃ العبد ما لم یغرغر ثم التوبۃ معروضۃ، مرنے سے پہلے پہلے ہوش حواس کی قائمی کی حالت میں اگر انسان تائب ہوگا تو ضرور اللہ معاف کرے گا، سمجھے. لیکن ایسے لوگ کرتے نہیں ایسا. یہ ایسے ڈاواں ڈول جو رہتے ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کا یقین ایک جگہ قائم نہیں رہتا. اس واسطے ایسے لوگ محروم ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا اور نہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا. یہ ان کا نظریہ ہی نہیں ہے یہ کہ ہم کو ہدایت نصیب ہو. بار بار کسی مقصد، کسی مفاد، کسی غرض، کسی دشمنی، کسی عداوت، کسی وجہ سے ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، بار بار ایسا کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا محروم رکھتا ہے ایسے لوگوں کو. عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے. تو یہ مرتدین کے بارے میں بھی فرما دیا. اگلی آیتوں میں منافقوں کے بارے میں، جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، زیادہ تفصیل کے ساتھ فرمایا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذن مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بشر المنافقین، خوشخبری سنا دیں آپ منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا ساتھی، من دون المومنین، مومنوں کے سوا. ایبتغونا، کیا یہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ پس بے شک عزت اللہ کے لیے ہے سب کی سب. اور تحقیق اتارا ہے اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ٹھٹھا کیا جاتا ہے، پس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ یخوضو، گھس جائیں، فی حدیث غیری، اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں. انکم، بے شک تم اذن اس وقت مثلہم، ان جیسے ہو گئے. تحقیق اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کو. وہ کافر اور منافق جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، پس اگر تم کو فتح نصیب ہو اللہ کی جانب سے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو کہتے ہیں کیا ہم نہیں غالب آ گئے تھے تم پر، اور کیا ہم نے نہیں حفاظت کی تمہاری مومنوں سے، بس اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، پہلے ایمان اور آل ایمان کا ذکر تھا، اور ایمان کی تفصیلات جن جن باتوں پر ایمان والوں کو یقین لانا ضروری ہے اور ان کی تصدیق کرنی دل کے ساتھ اور ان کو ماننا ضروری ہے، ان اجزائے ایمان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالی نے مرتدوں کا ذکر کیا جو ایمان لا کر پھر جاتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، اور بعض بار بار ایسا کرتے رہتے ہیں، جو بار بار ایسا کرتے ہیں ایمان لا کر پھر کفر اختیار کیا، ایمان لا کر پھر کفر، ایسے لوگ اکثر محروم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا، نہ ان کی لغزشیں معاف ہوتی ہیں، نہ ان کو کوئی صحیح راستہ ملتا ہے، اکثر یہ محروم رہتے ہیں۔ ویسے جو شخص ایمان لا کر مرتد ہوتا ہے، تو اگر اسلامی حکومت ہو اور نظام اسلام قائم ہو تو ایسے لوگوں کے لیے استتابہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کراؤ، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جائے، شک شبہ ہے اس کو رفع کیا جائے، اس کے لیے علماء کی خدمات حاصل کی جائیں اور ان لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان کو اختیار نہ کریں تو ایسے لوگ کیونکہ ملت کے غدار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سزائے قتل ہوتی ہے، مرتد کو سزائے موت دی جاتی ہے جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، مرتدین کو سزائے موت دی گئی ہے جن کو توبہ کرائی گئی اور جنہوں نے قبول نہ کیا۔ مرتدوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، منافق کافروں کی بدترین قسم ہے۔ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، اعتقادی اور عملی۔ یہاں پر اعتقادی منافقوں کا ذکر ہے، اعتقادی منافق کافروں کی ایک قسم ہے، اعتقادی نفاق کفر کی ایک بدترین قسم ہے، اور عملی منافق وہ اور ہوتے ہیں، اور ان کا حکم اس کے علاوہ ہے۔ یہاں پر اعتقادی منافق مراد ہیں کہ جو زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہر میں اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن باطن میں ان کے کفر ہی ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کفر ہی بھرا ہوا ہوتا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہوتی، یہ لوگ کافر ہی ہوتے ہیں حقیقت میں، تو ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بھی قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ بھی بڑا خطرناک گروہ ہے، ان سے بھی مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور پھر ہیں تو یہ حقیقت میں کافر، لیکن ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے کہ ظاہر بے وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، ظاہری احکام بھی کو ادا کرتے رہتے ہیں. البتہ ایسے منافقوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زبانی طور پر ان کے ساتھ سختی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ زبانی سختی مراد ہے. کافروں کے ساتھ جہاد اور ان کے ساتھ سختی، تاکہ لوگ ان سے خبردار رہیں. یہ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اور یہ دین کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں منافق لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا انجام بیان کیا ہے، آگے ان کی کارگزاری ذکر کی ہے کہ یہ کیسے کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کی مذمت بیان کی ہے. تو فرمایا بشر المنافقین، بشارت تو خوشخبری کو کہتے ہیں، یہ خوشی کے مقام میں ہوتی ہے، لیکن بشارت میں تو آگے کسی راحت کا ذکر نہیں ہے بلکہ عذاب علیم کا ذکر ہے. تو عذاب کی تو بشارت نہیں ہوا کرتی، انعام و اکرام اور کامیابی اور فلاح کی بشارت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ منافقوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ مجاز ہے اور تحکم ہے. منافق کیونکہ کافروں کی طرح بدترین لوگ ہیں، اس واسطے تحکمن یعنی استضاء کے رنگ میں، جیسا کہ تمسخر کے رنگ میں، ان کو ذرا بشار و خوشخبری سنا دیں. کس کی خوشخبری؟ عذاب علیم کی. یہ لوگ کسی فلاح اور کسی جنت اور کامیابی کے مستحق نہیں ہیں بلکہ عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ تحکمن یعنی مزاح کے طور پر جیسا بات کی جاتی ہے اس طریقے سے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بشارت کا معنی یہاں پر صرف خبر سنا دینا، مجازی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کو خبر سنا دیں، اطلاع دے دیں ان کو. اور لفظ بشارت اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بری پوزیشن واضح ہو جائے کہ یہ ایسی بشارت کے مستحق ہیں جس میں عذاب علیم ہوگا. خبر سنا دیں آپ منافقوں کو کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک سزا ان کے لیے مقرر ہے خدا کے ہاں. الذین، وہ منافق، یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا ساتھی اور رفیق اور دوست مومنوں کو چھوڑ کر. یہ منافقوں کا حال ہوتا ہے، ساز باز کرنا، ریشہ دوانی کرنی، اور یاتی ہاؤلا بے وجن و ہاؤلا بے وجن، ادھر ایک رخ ادھر دوسرا رخ، ادھر کوئی بات ادھر دوسری بات، اور کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. تو یہ ان کی بری کارگزاری ہے، حالانکہ دوستی مومنوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے اگر مومن ہیں. اگر ایمان والے ہیں تو وہ مومنوں کے ساتھ ہی دوستی کریں گے. حقیقی دوستی کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی. سچے مومن کی دوستی کافر کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں کا منزل مقصود الگ الگ ہے. حقیقی دوستی نہیں ہو سکتی. سورہ آل عمران میں بھی اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ظاہری طور پر خوش اخلاقی اور اچھے طریقے سے پیش آنا، رواداری، وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی مومن کی کافر کے ساتھ دلی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، ورنہ مومن کے ایمان میں خلل آئے گا، زوال آئے گا اور برائی پیدا ہوگی. اس واسطے یہ منافقوں کی مذمت ہے کہ یہ مومنوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو اپنا رفیق، ساتھی اور دوست بناتے ہیں. تو کیا یہ منافق لوگ ان کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں تاکہ ان کو وقار حاصل ہو کافروں کے ساتھ دوستانہ کرنے کی صورت میں ان کو عزت حاصل ہو. عزت کا معنی قوت اور غلبہ ہوتا ہے. عزیز خدا تعالی کی صفت ہے، قوت والا، کمال قدرت کا مالک، غلبے والا. عرب لوگ بھی کہا کرتے ہیں من عزا بزا، جو غالب ہوتا ہے وہ دوسرے پر چھا جاتا ہے، چھین لیتا ہے دوسرے سے. تو کیا یہ کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں کہ کافروں سے دوستانہ کریں گے تو ہم کو عزت نصیب ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، پھر یاد رکھو، ان العزت للہ جميعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس، العزیز خدا ہے، اور خدا جس کو عزت دے، عزت اسی کو نصیب ہو سکتی، اور جس کو خدا تعالی عزت نہ دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ عزت حقیقت میں اللہ کی ہے، اور اللہ تعالی پہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر ایمان والوں کے لیے. ایمان اور نیکی کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. سو وہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. تو منافق لوگ کافروں سے دوستانہ گانٹ کر ان کے پاس عزت کے متلاشی ہیں. تو عزت کا منبع تو خدا کی ذات ہے، وہ اگر عزت نہیں دے گا تو یہ کہاں سے عزت حاصل کریں گے؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری خدا کے پاس، اسباب عزت سب خدا کے پاس، وہ جس کو چاہے عزت دے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اے پروردگار تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا. عزت اور ذلت، المعز والمذل، یہ خدا تعالی کی صفت. کسی کو چاہے غالب کر دے، عزیز بنا دے، قوت والا بنا دے، غلبے والا بنا دے، شان والا بنا دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. تو منافق کافروں کے ساتھ دوستانہ کر کے کیا عزت چاہتے ہیں؟ تو عزت تو خدا کے پاس ہے ساری کی ساری. پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ منافق لوگ کافروں کے پاس جا کر ان کی خوش آمد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، تاکہ کہیں گردش آئے، کہیں حالات بدلیں تو ہمیں غلبہ حاصل ہو اور ہمیں عزت سے رہیں، ہم کو ذلت نہ دیکھنی پڑے. تو حالانکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وقد نزل، اور تحقیق اللہ تعالی نے اتارا ہے تم پر کتاب میں، قرآن میں، کتاب سے مراد قرآن میں، اللہ نے یہ حکم اتارا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور استہزاء کیا جاتا ہے، ہنسی کی جاتی ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ کا یہ حکم ہے اس قرآن میں، اور بھی کئی صورتوں میں ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ٹھٹھا کیا جا رہا ہو تو وقت مسلمان کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، خاص گھس جانا، مشغول ہونا، اس استہزاء والی بات کو چھوڑ دیں اور اس ٹھٹھے والی بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہوں، پھر ان کے پاس بیٹھیں، پھر ممانعت نہیں ہے. لیکن جب وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، احکام اسلام کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کر رہے ہوں تو کسی مسلمان کا ان کی مجلس میں بیٹھنا روا نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آل باطل کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی مجلس اختیار کرنی، یہ کئی طرح ہوتی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آل باطل اپنی مجلس میں احکام الہی، خدا رسول اور آیات اللہ کے ساتھ کفر اور استہزاء کر رہے ہوں، تو بیٹھنے والا اگر اس کو پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو یہ بھی کافر ہوگا. بھی ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی برا نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ مسخر اڑا رہے ہیں رسول کے ساتھ. تو جو آدمی بیٹھے گا وہ کفر کے ساتھ راضی ہونے والا ہے، تو یہ کفر ہے خود بخود، ایک بیٹھنا یہ ہے. اور اگر دل سے ناپسند کرتا ہے یہ تو بری بات کر رہے ہیں لیکن اٹھتا نہیں اور عذر بھی کوئی نہیں، اٹھ کر چلا جائے نہ بیٹھے وہاں، بغیر عذر کے اگر بیٹھے گا اور برا بھی سمجھتا ہے تو یہ آدمی فاسق ہے. بلا عذر بیٹھا یہ فاسق آدمی، عذر بھی کوئی نہیں اور پھر یہ بیٹھا ہوا حالانکہ دل سے برا بھی منا رہا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. یہ سورت میں پہلی سورت میں کفر ہے، اس سورت میں فسق آئے، یہ آدمی فاسق ہوگا. فاسق کمانے نافرمان گناہگار عاصی ہوگا، کبیرے گناہ کا مرتکب ہوگا. اور اگر یہ شخص کسی اپنے مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے بیٹھا ہوا، کوئی اس کا کوئی کام ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بیٹھنا مباح ہوگا ان کی، کیونکہ یہ اپنے مقصد کے لیے آیا ہوا ہے بیچارہ، اس کا کوئی کام ہے، کوئی غرض ہے، تو یہ مباح ہے بیٹھنا اس کے لیے. اور اگر یہ شخص اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ان کو تبلیغ کروں گا، سمجھاؤں گا کہ یہ خدا رسول کی باتوں کو مانیں، اس کے انکار نہ کریں، کفر استیزا نہ کریں، تو پھر اس کا بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا. اور اگر یہ شخص مجبور ہے، کافروں کا ایسا غلبہ ہے کہ وہاں اس کا کوئی چارہ کار نہیں، تو یہ مجبور ہے، مضطر ہے، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا. اتنی صورتیں ہیں کافروں کی مجلس، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آدمی کا اختیار بھی ہو اور کوئی غرض بھی نہ ہو اور تبلیغ کے لیے بھی نہ بیٹھے اور خالی بیٹھے، تو شدید گناہگار ہوگا. اور اگر ان باتوں پر راضی ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے کہ یہ کافر بن جائے. کافروں کی مجالس کو اختیار کرنا، یہ اتنی صورتیں اس کی بنتی ہیں. اللہ کا فرمان ہے مت بیٹھو، یہاں تک کہ دوسری بات نہیں. کیوں؟ انکم اذن مثلہم، تم بھی اگر بیٹھو گے تو ان جیسے ہو گے. اگر راضی ہو ان کی باتوں پر پھر تو ان جیسے ہو گئے، اگر برا مناتے اٹھتے نہیں پھر بھی فاسق ہو گئے، گناہ میں تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے. یہ ہے. اور بہرحال اگرچہ پورے طریقے سے مشابہت نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک درجے تک تو مشابہت پیدا ہوگی، ان جیسے بنو گے. کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ استیزا کرنا، ٹٹا کرنا، کفر کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے. ایک مومن کیسے ایسی مجلس میں بیٹھ سکتا؟ حالانکہ مومن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن، من کان یومن باللہ والیوم الآخر ولا یجد صلاح مائز یدار علیہ الخمر، مومن آدمی جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، ایسے ٹیبل پر بھی اس کا بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہو، اگرچہ یہ پیتا نہیں لیکن وہاں اس کا بیٹھنا بھی روا نہیں، یہ مومن ہے. شراب کا دور چل رہا ہے یہ نہیں پیتا، فرض کرو یہ پانی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، لیکن اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہے، وہاں شراب پینے والے موجود ہیں، اس کو پی پلا رہے ہیں، اس مومن کا بیٹھنا جائز نہیں ہے، وہاں ناجائز ہے. اگر اس کا ایمان ہے خدا پر اور قیامت کے دن پر، فرمایا نہ بیٹھے وہاں. تو کفر والی مجلس میں کس طریقے سے بیٹھنا روا ہے؟ یہ منافق ساری باتیں ان کی سنتے رہتے ہیں، ان کافروں کی، سمجھے؟ تو کس طریقے سے ان کے لیے، اگر ان کا ایمان ہے تو پھر وہ ساری باتیں کیسے یہ سن سکتے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی